الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت چیزوں کی ضرورت اور ان چیزوں کے حصول کے لیے ہم شب و روز کوشش کرتے ہیں ان چیزوں میں سے ایک بنیادی چیز مال و دولت کا حصول ہے بغیر کسی درویشی کے مال و دولت کی اہمیت ہماری زندگی میں پہنچ جائے مال و دولت کے بغیر زندگی کی گاڑی کا چلنا نظر نہیں آتا اور اس کے لیے محنت کرنا اسلام میں شریعت کی حدود میں ایسے ہے جیسے جہاد کر لیکن میں آپ مال و دولت کے حصول کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے مال و دولت کا ملنا یقینی بن جاتا محنت کریں ضرور کریں ہم اسلام اس اسلام کو نہیں جانتے جو کہے کہ کاروبار چھوڑ دو محنت نہ کرو ہمارا اس اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہمارا اسلام محنت کرو خوب کرو شریعت کی حدود اور یہ ایک مستقل موضوع ہے جو اب زیر بحث ہے اب جو بات اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی اسی میں پوری ذمہ داری سے اب کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مال و دولت کے حصول کے لیے میری اور آپ کی جدوجہد کے ساتھ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے مال و دولت کا ملنا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جدوجہد کے ساتھ مال و دولت کا ملنا یقینی بن جاتا اور ان باتوں میں سے اور وہ کئی بات ہیں. ایک بات اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا. تو کوئی توجہ کرو, میں مزدور لوگوں کا کہتا ہوں, مال کی قدر قیمت کو پوری کرنا واپس نہیں سکتے, اور پوری ذمہ داری سے ارد کر رہا ہوں, دنیا میں مال و دولت کے پانے کے لیے باقی جدوجہد کے ساتھ ایک بہترین طریقہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ, اپنے کسی بارے میں خزانوں کے مالک کرا ان کی, اور جن پر انہوں نے یہی فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی چند ایک جتنا وقت ہے ثابت شدہ اور کیوں آتے ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی سورہ طہٰ آیت نمبر 36 اللہ سے فرماتے ہیں, اور جو بھی تم خرچ کرو وہ اس کا بدل عطا فرما, اور یہ بہترین عطا فرما ہوا. رک جاؤ, اللہ کرے کہ میں بات سمجھا سکوں. اور جو چیز تم خرچ کرو وہ اس کا بدل عطا کر, اس کو عربی میں جملہ شرطیہ کر, شرط اور جزا. آپ کی یا کاروبار لوگوں کی زبان میں کانسیپٹ ایک نیڈ ہے, اس کے درمیان اسوائے رب کے درمیان میرے ناکارے کے درمیان بات کرتے ہوئے شرم آتی, میرا وجود ان کا دل تو ان سے ہوتی ہے تو حیثیت تو میری آپ کی اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے, لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ اپنے بندوں سے وہ خود ڈیل کر رہے ہیں. ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف بندہ ہے. بندہ ایک کام کرے دوسرا کام کرنے کا ان کا وعدہ, بندہ کیا کرے اور جو کوئی بھی تم خرچ کرو. یہاں رک جاؤ, کیا چیز کوئی پابندی, ارب پتی ہے روزہ لگے, کروڑ پتی ہے لاکھ دے دے, لاکھ پتی ہے ہزار دے دے, مزدور ہے اس کے پاس آج قبول ہے اللہ کی راہ میں دینے. دیکھیے ایسی دین کون کرتا, اور جو دین تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو کوئی پابندی نہیں, وہ بڑی ہو بڑی جو مجھے ہے تو کیا ہوگا, وہ اس کا بدلا دے دے. دیکھو توجہ کیجیے, میں مجھے کسی موقع پر کوئی سوپا کے اگر مجھ میں انسان ہے تو کیا کیا ہوگا, تو کوہنے کا بدلا دور لینا دوں قدر دوں گا اپنی طاقت سے ہوگا. میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے رب کی رحمت میں خرچ کروں اور موجود دیں گے. میری حیثیت کے مطابق دیں گے یا اپنی شان کے مطابق؟ کیا ہوا یہ خیر کو وہ بدلا دیں گے اس کا اپنی شان کے مطابق. مزید نوٹ فرمائیے, وہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں کہ کار دیتے ہیں. جب پوچھے بہت ساری یاد ہوگا اور سارے منشی نہیں ہے آج تک وہ گھر میں جانا. جو گرہی لینے والے ہیں وہ خوب جانتے ہیں جن کے پیسے ہی ہوں جھوٹ کی کتنی بڑی دشکری ان کے پاس آتی ہے. یہ کون ہے بہن اب جب جو میرا واقع پورا الراتے سچا بات میں کون ہے ومن اوفا بعهده من الله اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اب اس کے بعد کیا بتایا وهو خير الرازقين. انہوں نے اپنی راہ میں دیے مال کے بدلے میں جو دینے کا وعدہ فرمایا ہے اس میں تعجب کی بات نہیں, وہ بہترین دے گا. رب ذوال جلال گواہ ہے پورے قرآن پاک میں اور احادیث کے پورے علاقے میں اس آیت کے علاوہ اور کچھ نہ ہو. اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں لٹانے پر آزادہ کرنے کے لیے بات بہت کا اسی بارے میں آئیے ایک اور آیت کریمہ سورہ البقرہ آیت نمبر 268 اللہ کریم فرماتے ہیں الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شيطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اور اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فراقی والے جاننے والے. آئیے اسی آیت کریمہ کے لیے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں شیطان کی طرف سے دو باتیں اور اللہ کی طرف سے دو باتیں. شیطان کی طرف سے دو باتیں, اللہ کریم کی طرف سے دو باتیں. شیطان کی پہلی بات اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا, مفلس اور سرکار ہو جائے. شیطان کی دوسری بات بے حیائی کے کام کرنا اور اس کے بعد اللہ کے بے والے اور بے تو میرے دیے ہوئے مال کو میری راہ میں خرچ کر دوں, میں اس کے بدلے میں تجھے مغفرت عطا کروں. اور دوسرا وعدہ تو میری راہ میں خرچ کر میں تجھے اپنے فضل سے نوازوں. مغفرت کے کیا معنی ہے؟ اور فجر سے کیا مانا. میرے ماں باپ قربان ہوں حضرات مفسرین پر, انہوں نے قرآن کریم سمجھانے کے لیے اپنی عمر بھر اسپین کے ایک بہت بڑے مفسر امام ابن عطیہ وہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بدلہ اللہ تعالی نے جو پہلی بات فرمائی ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کر میں تجھے مغفرت عطا کروں گا, اس سے مراد یہ ہے کہ جب تو میری راہ میں خرچ کرے گا میں تیرے گناہوں سے پردہ ڈالوں گا, دنیا میں بھی آخرت میں. گناہگار ہے, پاپی ہے, مجرم ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کیا بجائے ذلت و رسوائی, بجائے ذلیل و رسوائی کے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کے سلا میں اس کے گناہوں کا دنیا میں پڑ جاتا ہے. اور بس نہیں, اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے. اور جب اللہ خود بندے کے گناہوں سے پردہ ڈال دیں تو پھر کیا گناہوں کی وجہ سے سزا دیں گے. مانا یہ ہوا اللہ کی خط کرنے سے اس آیت کریمہ میں اللہ کا پہلا وعدہ یہ ہے بندہ کے گناہ کا چکا ان کی وجہ سے اللہ دنیا میں رسوائیوں سے بچائیں گے اور آخرت میں گناہوں کی سزا سے محفوظ رکھیں گے. اور دوسرا وعدہ وہ فضل انہوں نے اتنے عطیہ فرماتے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ میرا فضل ہوگا تم پر دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں میرا فضل اس طرح ہوگا کہ تجھے رزق عطا کروں گا اور اس میں وسعت پیدا کروں گا, اور آخرت میں میرا فضل یہ ہوگا کہ جنت کی نعمتوں سے تجھے مارا مار کر. ایک اور مفسر امام خادم ان پر بھی میرے رب کی رحمتیں ہوں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو پہلا وعدہ ہے کہ بندے تو میری راہ میں خرچ کر میں تجھے مغفرت عطا کروں گا, اس سے مراد یہ ہے کہ میں تجھے آخرت میں فائدے اور خطے عطا کروں گا. وہ فضل, اور دوسرا وعدہ یہ ہے اے میری راہ میں خرچ کرنے والے خرچ کرنے کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی میں تجھے اپنی نعمتوں سے مالا مال کروں گا اور تیرے لیے روزی میں فراخی اور آسان مل جائے گا. اسی بارے میں ایک تیسری آیت کریمہ سورہ البقرہ آیت نمبر 247 اللہ کریم فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فلیضاعف له اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے دیے؟ جو وہ توجہ کر, میں نے اپنی جیب سے 5,000 کا دور نکالا اللہ کی راہ میں دیا تو ختم ہو گیا. اب سوال رب پر مارے ہیں یہ قرض حسن کس کے بدلے؟ اللہ اپنے ذمہ لے اللہ کی راہ میں اچھے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے لیے کہ ایک لفظ بہت کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال اسباب رب کے ذمہ پر اور جو اسباب رب کے ذمہ کر گئے وہ ادا کریں گے جنت کے رہیں گے. خود بھی فرمایا بن کر یہ نہیں ایک لاکھ دیا تو ایک لاکھ دے. اگر اللہ ایسے کرے تو ان کی شان کے سایہ فرمایا کون ہے جو اللہ کے قرضے حسن دے اللہ ان کے بدلہ میں ان کو بہت زیادہ بات نمبر چار ہر وقت ختم ہو رہا ہے اسی بات سے بات کو ختم کریں. اللہ والے اللہ کے اس وعدہ پر کس طرح یقین کرتے ہیں؟ حضرات آئمہ سعید بن منصور الحجاج اور طبرانی اس حدیث کو رواج کرتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی قرآن کریم کی یہی آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو الدرداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے رب ہم سے کرنا آپ سے بات سمجھ میں آ رہی؟ اے اللہ کے رسول ہمارے رب ہم سے کرنا آپ سے آپ کے سر میں فرمایا ہاں ہمارے رب ہم سے کرنا آپ سے اب اتنا کیا عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک بات کر رہا ہوں شرم آتی ان کی بار بار ہم کتنے ناراض بیان کر رہے ہیں لیکن وہ یقین ہے اب کرتے ہیں اے اللہ کے رسول تم اپنا دست مبارک کیجیے اب اپنا دست مبارک ان کے سامنے کرتے ہیں. اب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرضت ربی حائلی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا خواب اپنے رب کو بطور قرض دیتا ہوں. بات سنی دلوں کا بھی زبان کے کاغذیا میں ظاہر اور وہ کتنا بار تھا فی سکت میں آنا پڑا اس بات نے 600 کھجوروں کے دھن یہ فروغ کا کام کرنے والے جانے کہ 600 درخت جس بات میں ہو اس زمانے میں 14 صدیوں سے پہلے اس کی خبر قیمت کتنی آئے سنی پوروں کا اس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں اللہ کی راہیں کر دے اور کسی برکت نہیں ام الدرداء فیہا عیالها قبیلہ کے ان کے اہل عیال رہتے تھے باغ بھی وہی اور رہائش بھی وہی. اب مسجد میں یا نبی پاک کی مسجد میں لے کے آئے ہیں باغ کے دروازے پہ پہنچے اب یہ گوارا نہیں کہ اس باغ کے اندر قدم رکھے جو اللہ کو بطور قرض دیا ہے باغ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں یا امت دہتا اے امت دہتا اپنی بیوی کو آواز دے اور سچے اللہ کری جی کلمہ کے او ہو بھی فقط اقرت ربی حائتی امت دہتا رہنے دو میں اس بات کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور تم نے اور میرے بچوں نے آج کے بعد آج کے بعد اس بات میں نہیں رہنا میں اپنے رب کو یہ بات بطور قرض دے رہا ہوں اور ایک روایت میں ہے وہ میر بیوی اور پنجابی محاورے میں وہ کلمہ پڑھا فوراً کہتی ہے اے مولا آپ نے بڑے نفے کا سودا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ابو الدرداء کے بات کو قبول فرما دیا اور یہ بھی فرماتے ہیں کم من عزتن لعبد الدرداء کتنے خجوروں کے کھوکے ابو الدرداء کے لیے جنت میں لٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکار و حرام سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے مالا کو اپنے اللہ میں خط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زیادہ سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور ان کی عنایت اور کرم نوازی سے مسجد میں ضرورت کے پیش نظر مسجد کے ساتھیوں میں طویل غور و فکر اور مشوروں کے بعد مسجد میں اضافے کا پروگرام بنایا. الحمدللہ اس سلسلے میں ساتھیوں کی گزشتہ کیا نشست ہوئی ہمارے رفیق کا انہوں نے ایک لاکھ روپئے درجیدی اسکندر کا انہوں نے 50,000 شیخ فیصل کا انہوں نے 50,000 حافظ عبدالحیف کا انہوں نے 50,000 رانا افتخار انہوں نے 25,000 بخاری کا انہوں نے 25,000 ہمارے پروفیسر منور اقبال کا انہوں نے 15,000 اور 50,000 اللہ کی توفیق سے میں نے دینے کا وعدہ کیا. اللہ کی توفیق سے خیر کا دروازہ کھلا ہے اور اس سلسلے میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے بریگیڈیئر انور کا شیخ فیصل کا اور فیصل زبر کا تینوں ہی اللہ کی کرم نوازی اور توفیق سے اپنی جیبوں سے خرچ کرنے والے اور اپنا قیمتی وقت دینے والے. کئی جگہ خرچ کرنے کے دل پہ چاہتا ہے یہ خرچہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو. تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے تینوں بھائی اللہ کی توفیق سے اپنی جیبوں سے خرچ کرنے والے اور اپنا قیمتی وقت دینے والے ساتھیوں سے اس سلسلے میں گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دل کھول کے تعاون کریں, خواتین بھی تعاون کریں, ساتھی بھی تعاون کریں تاکہ اللہ کی توفیق سے بہترین انداز میں ہماری مسجد کی وسعت کا کام مکمل ہو جائے. اور ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے اروڑ فروغ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور کام یہ ہے کہ لوگوں کے آنے سے پہلے مسجد میں ان کے استقبال کے لیے اچھے سے اچھا حد رکھ دیں. تو جو کافی وعدہ کرنا چاہیں وہ وعدہ کر دیں, جو نقد دینا چاہے وہ نقد دے دیں. حافظ عبد الرحیم صاحب بخاری صاحب بھی ہیں, بخاری صاحب کیسے کب آئے, بخاری صاحب ہیں, حافظ صاحب رانا صاحب کدھر ہیں, رانا آپ کیا تکلیف کرنی دروازے کے پاس ہونا ہے بھائی صاحب. آپ جو لوگ تھوڑی بہت کرنا چاہیں ایک پیسہ یا جو چاہے تھے اس سلسلہ میں جو مجموعی خرچہ ہے وہ قریباً 4.5-5 million کا ہے, 45 سے 50 لاکھ. ساتھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تعاون کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناظاری اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنا, اللہ قبول کر کتنے ہیں جی, اللہ تعالیٰ جی 50 لاکھ بھائی عبد عثمان کا. اور کوئی ساتھی کہنا چاہ رہے تو کہہ دیں 50 لاکھ بھائی عثمان کا, 20,000 بھائی سبزت کی ماں کا. اور کوئی ساتھی کہنا چاہتا ہوں کہ 40 سے اوپر منت نہ ہے اب نماز کے جی بنا کتنا بھی کیا کہ 20,000 ہمارے بھائی کا, 1,000 بھائی یہ رکھنا ہے. نہیں چاہتا کہ وقت زیادہ ہو, ساتھی نماز کے بعد جو وعدہ کرنا چاہے وعدہ کر دیں, جو نقد دینا چاہے نقد دے دیں. اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.